غزاوی دی زلمی دی تندی چیغی دا تکبیر دی هر خواهتا پاورزان کی دخمنان و گورا گردی هر خواهتا پاورزان کی دخمنان و گورا گردی غزاوی دی زلمی دی تندی چیغی دا تکبیر دی هر خواهتا پاورزان کی دخمنان و گورا گردی انجام ی رسوایش و شرمنده او نانواتی زارای کوی د سولی غپیاوری د وخت ماتی زارای کوی د سولی غپیاوری د وخت ماتی تلالی شیطان د سپین لستورو په زنجیر دی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی تڑالی شیطانا دست پینو سطور پو زنزیر دی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی غزاوی دی ظلمی دی تندی چیغی دا تکبیر دی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی لوار سر دملی غازی مظلومی تو آگانی ستاستر دستو مانای ندی اللہ لرا ارزانی ستاستر دستو مانای ندی اللہ لرا ارزانی تبای دکر پریزمکا یرغل گرخت پویر دی تبای دکر پریزمکا یرغل گرخت پویر دی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی غزاوی دی ظلمی دی تندی چیغی دا تکبیر دی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی لکی برالا غرور بیا چی نکا تل پزمکا یو مست گزار خبر کچی یو واغل پزمکا یو مست گزار خبر کچی یو واغل پزمکا زامن دا تدبیرونو اس پدام دخبل تدبیر دی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی زامن دا تدبیرونو اس پدام دخبل تدبیر دی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی غزاوی دی ظلمی دی تندی چیغی دا تکبیر دی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی هوا دل رو برکی دی لڑای دا فتحو وینم شملا دا سلو دنگ دا پکڑای دا فتحو وینم شملا دا سلو دنگ دا پکڑای دا فتحو وینم شملا دا سلو دنگ دا پکڑای دا فتحو وینم ظلمی تللی وسالا دا خپل تیر تاریخ پسیر دی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی ظلمی تللی وسالا دا خپل تیر تاریخ پسیر دی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی غزاوی دی ظلمی دی تندی چیغی دا تکبیر دی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی هر خواهتا فغر زنکی دخمنان و گورا گردی.